شباب دل میں کا تصور رکھنے والے ہیں، جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے، ایک ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کو اس کی کامیاب گزرے، زندگی کو جیسے تیسے گزرے، مرنے کے بعد جو حقیقی زندگی آنے والی ہے اس میں آدمی کو کامیاب ہو جائے، تمام عبادتوں اور تمام لیکنوں کا مقصد یہی ہے، اور آدمی یہی چاہتا ہے، قانون کے کہیں کہیں اس کو جنہیں درپیش ہوئی آئیوں کو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ دلیل طرف ہے اسے سمجھیں، کچھ خرچان لوگ کو اس کو مطالعے کے ذریعے علماء کے ذریعے اللہ کی کتاب کے ذریعے سب سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اگر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں تو بات کریں، جیسا کہ بادشاہ نے اس کو بتایا ہوگا، اب دیکھیے ہر آدمی ان ٹرمینالوجی سے واقف نہیں, بلکہ مصاحب خاص کو اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے, اس کے بتانے کو جسے بادشاہ ہے. یہ بہت ہی دقیق ہوتا ہے. اب بتائیے کیا اس فرمان میں اور اس وضاحت میں کیا یہ بادشاہ کا شریک ہے؟ صرف اور صرف تبلیغ, صرف اور صرف وضاحت. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اورلی نہیں سمجھ پاتا اس بات, اور یہ نہیں سمجھ پاتا اس لیے کہ مخاطبین کے جو ذہن ہوتے ہیں ان کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں, کوئی راسخ نہیں ہوتا اور راسخ کو فیلڈ یا کل نام ہوتا ہے, راسخ فیلڈ بہت انٹیلیجنٹ ہو فوراً سمجھ جائے گا آپ کو, اس کا بعض کم ذہن کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ہماری سمجھ میں نہیں آیا. اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اب میں ان کو بورڈ پہ سمجھا پاؤں کیسے ہوتا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. اب بتائیے یہ لکھ کر کے بتا رہا ہے, یہ اسی کی تو بتا رہا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہے, اپنی طرف سے کچھ نہیں ملا ہے, بلکہ اسی کی عملی تشریح کر رہا ہے. بورڈ کے اوپر نبی نے یہ کہا کہ اس خط میں لکھا ہوا ہے نماز پڑھو, اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. اب نماز کیسے قائم کیا جائے خاص ہوتا ہے کہ کوئی بول سکتا ہے. اب نبی کیا کہتا ہے اور پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں, اس لیے کہ جس طریقے سے وہ نماز پڑھ کر کے بتا رہا ہے اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے کے مطابق پڑھ رہے ہوتا ہے. ابھی تو ہوتا ہے سن لوگ ہمارے تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم سے پڑھتے ہو دیکھتے. اب بتائیے یہ جو نماز پڑھ کے بتا رہا ہے یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے, عملی تشریح ہے, یہ تشریح تبعید نہیں وضاحت ہے اس قانون کی, اس قانون کے دفاع کی وضاحت ہے. اب بچت مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا ولا يحسبن الذين, وہ لوگ یہ نہ سمجھیں قوم یا بخارون ما آتاهم الله من فضله, جو بخیلی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں. اللہ نے فرمایا وہ یہ نہ سمجھے جن کو ہم نے دولت دے رکھی ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں, زکات نہیں دیتے, زکات نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ سیوتوقون ما بخلوا به الى يوم القيامه, ان کے زکات نہ دینے کی وجہ سے, بخیلی کرنے کی وجہ سے کل ان کے گلے میں قیامت کے دن توپ ڈالا جائے گا. دیکھیے یہاں عربی کا لفظ کیا ہے, سیوتوقون, ان کے گلے میں توپ ڈالا جائے گا. اب بہت سارے لوگ ہیں یہ قانون پڑھ کر کے نبی سنا رہا ہے کہ ان کے گلے میں قیامت کے دن توپ ڈالا جائے گا جو اللہ کا مال پانے کے بعد بھی زکات نہیں نکالے, اس میں پوچھ بیٹھتا ہے حضرت یہ توپ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ توپ کا مختلف مطلب اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ پٹا ڈال دیا جائے گا, کہ گلے میں زنجیر ڈال دی جائے گی, کہ کسی کپڑے کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ توپ کا کیا مطلب؟ چابی کا توپ ہوگا کہ لوہے کا توپ ہوگا کہ زنجیر کا توپ ہوگا کہ کون سا توپ ہوگا؟ اب نبی اس کی تشریح کر رہا ہے, حدیث آتی ہے نبی اس کی تشریح کر رہا ہے. کل قیامت یہ دن اسی مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا جس سانپ کی دو زبانیں ہوں گی اور اسی سانپ کو اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے. بتائیے جو حدیث آئی ہے صحیح توقعنا کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے بتائیں گے, چونکہ یہ مانا اللہ کی طرف سے اس کو ملا, لہٰذا صحیح توقعنا کے بارے میں جو اس نے واضح کر کے بتائی ہے یہ در حقیقت اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کرنے کی وجہ سے اس نے بتایا. آگے اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کر رہا ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ لڑکے کا, ہمیں کھا ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے قانون میں ایک بات یہ نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں, میرا ایک بیٹا ہے وہ کافر ہو گیا, تو وہ بھی اولاد ہے میری, کیا میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے اس کو وہی تو حصہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت فرمایا, لا یرث الکافر من المسلم ولا المسلم من الکافر, کافر مسلم کا وارث کرتا ہے, مسلم کافر کا وارث کرتا ہے. اب بتائیے کہ جو نبی کی حدیث ہے کیا ایسا کہ کہنے کے خلاف ہے؟ لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے اور قانون اس کا جواب نہیں, قانون اس کا جواب نہیں, پورا قرآن کہتے ہیں کئی فلموں میں. تو نبی نے اس کی تو وضاحت فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بتانے کی وجہ سے بتایا. اب یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کے بتانے کی وجہ سے, اس کو دیکھ لیں گے. اللہ نے فرمایا اللہ سے تین ہی طریقے سے بات ہو سکتی ہے, تین طریقے سے بات ہو سکتی ہے. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. اللہ سے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا مگر تین طریقے سے, ایک تو وحی, وحی مانا اشارہ, لوگوں میں مانا اشارہ, اچھا تو اشارہ ہو, دوسرے پردے کے پیچھے سے, من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے, جیسے اللہ تبارک و تعالی کا نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں, جسے سامنے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ فانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. لا تقل الافصار, تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. تو ایک دریا ہے بات کا پہنچانے کا, وقت دل میں بات ڈال دے اشارہ کر دینا, دوسرے پردے کے پیچھے, تیسرے اور یرسل رسولا یا کوئی سلیکٹڈ شخص ہو اس کو بھیجا جائے اور اللہ کسی فرشتے کے ذریعے اس کو اوپر وحی کرے اور اس وحی کو لوگوں کو سمجھ جائے. اب بتائیے آپ یہ تین ہی شکلیں ہیں. اب اس وحی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی, اشارے, دل میں بات ڈالتے, خواب میں بات ڈالتے, چونکہ یہ خاص ہوتا ہے عام آدمی سے بالکل الگ ہوتا ہے. اور یہی یہ نقطہ یاد رکھے کہ رسول جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے, سفیر یا کوئی مصاحب خاص کی میں نے مثال دی, کوئی سفیر کوئی ایمبیسڈر ہوتا ہے کہیں کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے, تو ایمبیسڈر اس کا ایک ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے, ایک تو اس حکومت کا شہری ہے. ایمبیسڈر اب ہندوستان کا ایمبیسڈر اس کو ایسے ہے, ایک تو وہ ہمارے اس ملک کا ایک شہری ہے ایک, اور دوسرے ایک منصب کے اوپر فائز ہے, اس کی دو ایسی ہیں. ایسے ہی رسول جو ہوتا ہے مقام عبدیت مقام بندگی پر فائز ہوگا, وہ معبود نہیں ہوتا, اس کی عبادت ہی جائز نہیں, حرام ہے, وہ معبود ہوتا ہی نہیں, اس کی عبادت نہیں, وہ تو کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت, میں بھی مقام بندگی پر فائز ہوں, جس طرح تم بندے ہو اللہ کے عبد ہو ایسے ہی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. تو رسول کی ایک حیثیت یہ ہے وہ مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے, عام آدمی جس طریقے سے بندہ ہوتا ہے ایسے ہی نبی ہی مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں بندگی میں, جس طرح ایک عام آدمی بندہ ہوتا ہے اور مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے, یعنی اسی طریقے سے مقام بندگی پر رسول بھی فائز ہوتا ہے. جس طرح ایک عام شہری شہری ہوتا ہے ایسے ہی ایمبیسڈر بھی ایک شہری ہوتا ہے. لیکن اب ایمبیسڈر کا مقام منصب وہ بالکل ایک الگ منصب ہے, ایک شہری ہونے کا ہاں ہے اس کو اس کی حیثیت ہے اور ایک ایمبیسڈر ہونے کی حیثیت, ایسے ہی رسول کی ایک حیثیت ہے مقام بندگی پر فائز ہونا اور دوسری حیثیت ہے مقام نمائندگی پر فائز ہونا. اللہ نے اس کو نمائندہ بنایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے, اطاعت ایسے نہیں میرا حکم رہو بإذن اللہ, میرا حکم ہے, میرا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میں وہاں سے آ کر, میں محاق میں آئے نہیں سکتا, میں تو مرید ہوں, میں ہر بندے کے پیچھے قانون لے کر تو تھوڑی گھوموں گا, اے میرے بندے قانون لے لے, میرے بندے قانون لے لے, میرے بندے قانون لے, جنت میں جانے کے لیے قانون لے کر نہیں عمل کرے گا تو جہنم میں جائے. تو میں ایک کرتا ہوں اور مقام بندگی پر فائز کرنے کے ساتھ ساتھ مقام نمائندگی پر فائز کرتا ہوں. اب وہ جو کچھ بولتا ہے وہ بات میری ہوتی ہے, وضاحت جو کچھ کرتا ہے میری طرف سے کرتا ہے. میں اچھا ایک اجمالی اور تفصیل ہو جائے تو ایکسٹینشن ہو, ایکسٹینشن اب میں بولوں ایک بیج ہے, ایک بیج ہے, بیج میں پورا درخت ہے. مانے گی آپ کو ماننا ہے, اس لیے کہ بیج اصل ہے اور اس کے اندر سے جو پیڑ نکلا اسے بیج کا ایکسٹینشن ہے دوسرے بیج کے اندر. تو اگر اب دیکھیں بیج کے اندر تو صرف بیج دکھائی دے رہا, بیج ہی دکھائی دے رہا, لیکن اندر سے جب نکلتا ہے تنا نکلے, تنا نکلے ایک بار ڈالے نکلے, ڈالے ڈالے کے اوپر پتے لگے گئے اور وہاں پر جو ہے پھل آئیں گے. تو آپ دیکھیں کہ اس بیج کا ایکسٹینشن ہے پورا درخت. ایسے ہی نبی کو جو قانون دیا جاتا ہے نبی اسی قانون کی وضاحت کرتا ہے, ایکسٹینشن کرتا ہے جو اسی بیج کے اندر موجود ہوتا ہے. ہاں ہاں یہ چونکہ آپ انسان سے بالکل الگ ہوتا ہے. جیسے میرے مثال ٹرک میں گنا لگا ہمارے یہاں ٹرک میں گنا یا بیل گاڑی میں گنا جاتا ہے تو کچھ لڑکے ہوتے شراب کے وہ کھینچ کر گنا کھینچ کر جو آتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں بولنا, لیکن اگر کوئی ٹوپی لگا کر کے کرتا پہن کر کے اور جوتا ووتا پہن کر کے کوئی بول بھی صاحب اگر ٹرک سے گنا کھینچنے لگے مطلب یہ ہے کہ بولنے کا مقام ایک عالم کا مقام ایک عام نوجوان سے بالکل الگ ہوتا ہے. تو اس کے اسی فعل کے اوپر گفٹ نہیں دی جاتی, اسی فعل پر عالم کے اوپر گفٹ. تو رسول اس کے بارے میں ہوتا ہے, اللہ نے فرمایا اللہ تجھ کو رسول اس کے علم میں ہوتا ہے کس کو بنانا ہے. تو اب پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ فرماتا فہم کا بھی آئے ہوں آپ کی پوری حیات کے لیے آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے, نبی کی پوری زندگی اس کے سیمپل ہوتا ہے, ایک مثالی معیار ہوتا ہے اور نمونے کے اندر اگر غلطی ہو آپ کو مال کوئی ملے گا. آپ کوئی مال بیچا ہوتا ہے دکان کا اور پورا مال لے کر کے ادھر ادھر گھومتے ہیں سیمپل لے لیں, اسی سیمپل سے اسی مثالی نمونے سے پورے کے پورے مال کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس پورے مال کو آپ خرید لیتے ہیں سیمپل دیکھ کر. اسی وجہ سے اس کو اس وقت آگے اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ کو سوچ کو پسند اور کام دے رہنمائی اور ایک آئیڈیل ہے آپ آئیڈیل بناتے ہیں. آپ بشر ہو ہیں, بشر بھی ہے بشر ہو بھی ہے, دیکھو دو ایسی ہیں ایسی یاد, ایک بشر ہونے کی اور ایک رسول ہونے کی. لیکن جب وہ رسول ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ اس کے اوپر نگرانی رہتی ہے, سیمپل بنانا ہوتا ہے تو دائیے خیر کو دائیے شک کو بلانے پڑے گا. انہیں کبھی رکھا مدد نہیں ہونا نبی, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتا ہے. ہوتا تو پشا ہی ہے ایک عام انسان کی طرح, لیکن وہ جو پوسٹ ہوتا ہے اس پوسٹ کے لیے خاص اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے, اس کا تیش تہے زکا سفر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا جو دائیے شر ہے وہ مغلوب کر دیا جاتا ہے اور دائیے خیر کو غالب کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرتا, بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا, گناہ کرتا نہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایسی سرسد ہو جائے, کوئی چیز ایسی اور سنیے اس کو, کوئی چیز ایسی سرسد ہو جائے جو معصیت دکھ رہی ہے, معصیت یہ گناہ ہے. خود پہلی بات کہہ دیا ہم خود گہرائی کے ساتھ سینکڑوں کتاب پڑھ کر آپ نے بھی یہ پوچھی کہ ایک کام نبی کر رہا بظاہر وہ گناہ ہے, معصیت ہے, معصیت ہے, لیکن چونکہ نبی وہ کام فساد نیت کی وجہ سے نہیں کرتا ہے, اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے, لہذا بظاہر معصیت تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہ ہونے کی وجہ سے اب کیا کہا جاتا ہے تم نے یہ کام کیا ہے لیکن ہمیں یہ اچھا نہیں لگا, یہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا. تو اب ارادہ کر کے اگر کرنا چاہ رہا ہے تو روک دیا جائے گا, اور اگر صدور ہو گیا تو گرفت میں اس کی اصلاح کر دیا جائے گا, کیپچر کر دیا جائے گا. مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند بڑے لوگوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ابو جہل کو بولے تو کچھ لوگ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ مشرک ہیں, کٹ کر سمجھا اللہ جنت ہے جہنم, میں جو دین لایا ہوں اللہ کا رسول دین لایا ہوں کرو بھائی میں رہو خیر میں رہو. اب آپ سمجھا رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اتنے وہ پس تفصیل کیا نا، یہ مطلب نہیں ہے قرآن میں. دیکھو عربی نہ سمجھنے کی ضرورت، فصل کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر، شروع کی چیپٹر. یہ ایک آدھا ہے، دوسرا آدھا ہے، تیسرا آدھا ہے، چوتھا آدھا ہے. تو ہر چیپٹر کے اندر ایک ایک قرآن ہوتا ہے، ایک قرآن ہوتا ہے چیپٹر. عربی میں اس کو فصل ہوتا ہے، برابر فصل ہوتا ہے. اور لغت میں اگر آپ دیکھو تو فصل کا یہ فصل تفصیل کا مطلب ہوتا ہے درجی کا کٹنگ کرنا، تفصیل میں کٹنگ آپ یہ بھی اٹھا کے یہ کپڑا تو کرتا سلنا ہے، چڈی سلنا. آپ وہ ٹیبل کے اوپر کپڑے کو رکھے گا اور اس کے بعد کئی چیز سے اس کو کٹ کرے گا. اس کٹنگ کو آگے میں تفصیل ہے، تفصیل. آپ تفصیل کرنے کے بعد آپ دیکھیں آپ ایک چیز الگ ہو گئی، دوسری چیز الگ ہو گئی. یہ کپڑے کا جو کپڑے کو تفصیل میں نے کٹی، کپڑا لکھا آ گیا ہے تو گویا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کیا ہوا. پہلے یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کیا گیا. اب دیکھیے وہ فصل کا مطلب میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے کیا بتایا. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفاریہ والدمع آیات مفصلات. ہم نے ان کے اوپر جب قرآن میں ہر چیز بازار ہے تو معاملہ نبی کو دوسروں پہ جا رہا ہے، اس کو بازار ہے. لیکن وہ شامیات کے اندر کئی مزے ہوتے ہیں، یہ بھی مان سکتا وہ بھی مان سکتا وہ بھی مان سکتا، اور متشابہات کو سمجھنے کے دو طریقے، ایک تو نبی سے سمجھ لیا جائے یا پھر متشابہات کو کسی محکم کے اوپر پیش کر دیا جائے، بالکل الگ ہو جائے، جیسے یہی نص اللہ کو نص چلو اللہ کو بول دے تو اللہ کو بھول گیا، صحیح کیا ہے متشابہات اللہ بھولتا کیسے، اللہ تو بھولتا نہیں، اب اس کو کیا کریں، ڈائریکٹ اس آیت کو محکمہ کے اوپر پیش کر دیجیے، مطلب ہوا کہ اللہ کو نصیح ہے اللہ بھولتا نہیں، دیکھیے آیت متشابہ کا مطلب محکمہ صاحب ہو گیا، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کسی آیت متشابہ کا مطلب نبی اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، قرآن میں ہوتا ہے مگر اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، تو نبی کی جو وضاحت ہوتی ہے وہ آیت قرآن کے خلاف بلکہ اس کا ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور ایکسٹینشن جو ہوتا ہے وہ درحقیقت متن کی متن کے اندر ہی ہوتا ہے، اصل کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے درخت پورا کا پورا بیج کے اندر ہوتا ہے، تو درخت وہ بیج کا ایکسٹینشن جو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور تبیین جو ہوتی ہے برسک کا حصہ دنیا سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سیدھا آخرت سے ملا ہوا ہے، یہ دنیا میں نہیں آ سکتے، شریف کھائے رہ جائیں گے بیچ کا دورانیہ میں. اب بیچ کے دورانیے میں ہیں, بیچ کے دورانیے میں کسی بھی حال میں آپ وہ یہ کہیں کہ ہم کھود کر دیکھتے ہیں تو وہ دکھائی دیتے تو سڑ گئے. یہ کتنا بڑا باطل بنا اور اتنی بڑی حماقت ہے, میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہم ایک خاص فاصلے سے ایک چیز نہیں دیکھ سکتے, ایک خاص فاصلے سے ہم آواز نہیں سن سکتے. اس کو جو برزخ کہا گیا ہے قرآن کریم خود بولتا ہے دنیا نہیں ہو وہ برزخ, تو برزخ کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر کیسے قیاس کیا جائے؟ بتائیے, دو آدمی سو رہے ہیں, ایک خواب دیکھ رہا ہے اس کو ہاتھی دوڑا رہا ہے, ایک آدمی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں ایک خوش ہو رہا ہے, اور ایک سوتے سوتے جو ہے ڈر رہا ہے خوف زدہ ہو رہا ہے, نہیں اس کو معلوم ہے نہیں اس کو معلوم ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ جو ایک قسم کی جو زندگی ہے اسی میں پتا نہیں پر اگر غور کرو قرآن حکیم پر اور حدیث پر تو یہ سارے شبہات پیدا ہی نہیں ہوتے. سارے شبہات کیسے پیدا ہوتے؟ کہ وہ زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو گہرائی کے ساتھ سمجھا نہیں جاتا. وہ چل رہا ممکن ہے تو کچھ کم, میں نے تو چار ڈالا ممکن ہے سے جتنی کتابیں ہیں چاہے وہ تمنا پاتی ہوں چاہے جو ہے جتنے بھی دن کا ہے اس بارے سب کو پڑھ چکا ہوں میں. مجھے ہنسی آتی ہے کہ اس قدر بچکانا حرکت ہے, اس قدر افلانا حرکتیں کرتے ہو کہ عجیب ہوئی. اب ایک دوسرے عالم کا قیاس چیز یہ ہے کہ شراب پیا اس کو شعور نہیں, یعنی ماں کون ہے بہن کو جس معاملے کو صدر ہو رہا ہے تو شعور کی نظریں ہمارے شروع کی یہاں میں یہاں کہتا ہوں نئے سرے سے تمام چیزوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے بہت غور و فکر کی ضرورت ہے ایسے ڈائریکٹ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس ان کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھا کر چلے گئے یا آپ کا مقام صرف چٹھی دینے والے کا دوست نہیں کرے گی نہیں تو آپ یوں کا کام کریں گے اچھا جو کہا جاتا ہے کہ شرک ہو گیا کام شرک ہو گیا اگر نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو یہ ہوتا اللہ یہ کہہ رہا نبی یہ کہہ رہے تب ہوتا شرک کے حکم ہوتا پھر قرآن شرک کے حکم ہی آتا مانتے شرک کے حکم ہوتا لیکن شرک کے حکم کا ہے وہ تو بیچ سے درست نکال رہا ہے درست کی تفصیل کر رہا ہے اور جو مجمل ہے اس کی تفصیل کر رہا ہے ایکسٹینشن کرنا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی وجہ سے اس بات کو حکمت والے کر دیا گیا وما ینطق عن الہوا آپ جو بولتے ہیں اپنی خواہش تو نہیں بولتے ان ہوا الا وحی ہوا ہوا کا مطلب ہم پوچھوا آپ عربی جانتے ہیں تو ہوا ہوا کا مطلب وہ نہیں بتا سکتے نہ کتاب سے جو بتا سکتے اس لیے کہ ہوا کا مرجع مضمون جملہ ہے ہم مضمون جملہ جسے بولتے ہیں مضمون جملہ جیسے کاما سے کاما سے کاما سے ہم نے مصدر نکال لیا قیام اور زید جو اس کا فاعل ہے کاما سے مصدر نکال کر کے قیام اس کی اضافت کر دی گئی جیسے زید کی طرف ہے قیام زید قیام زید نے مضمون جملہ زید کے کھڑا ہوا اب ما ینطق میں ما ینطق جو کچھ وہ بولتے ہیں کیا مطلب ینطق سے نطق نکال لیا بس کر اور ہوا کی ہوا کی طرف ہوا کی طرف اس کی اضافت کر دی گئی مضمون جملہ ہوا یعنی لفظ سے فعل سے مصدر کو نکال کر فاعل کی طرف مضاف کر دیا جائے تو مضمون جملہ ہو جاتا ہے گویا نطق کو نکال لیا جائے ینطق سے اور ینطق کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نطق کی اضافت کر دیجیے ہوا کی طرف نطق کو یعنی وہ جو اس کا نطق ہے وہ وہی ہوتی ہے جو وہی کی جائے ان ہوا ہوا کا مرجع نطق کو ہے جو ینطق سے بات تو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا آپ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے وہ وحی ہوتی ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے ایک وحی ہوتی ایسا نہیں وحی ہوتی ہے وہ ایک وحی ہی ہوتی ہے وہ ایسا ایک وحی لگ رہا ہے ایک وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف ہے ان ہوا الا وحی یوحا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر رسول کی اطاعت فرض مان لی جائے تو اس سے شرک فی الحکم لازم ہے کہیں ان کو شرک دکھائی نہیں دے اس لیے کہ آپ کا کام صرف ایکسٹینشن ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ کہنے کا ایک تو بات ختم کرتا ہوں آیت کریمہ آج ہوئی مسجد المسس علی التقوی من اول یوم یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے اس طرح ہو گیا ثابت کرنا جس نے بتایا نا کہ وہ سرحد خاص ہو رہا ہے وہ پڑھ کر کے سنا رہا ہے بادشاہ کے فرمان کو تو بادشاہ کے فرمان کو سن کر کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں ارے وہ کیا ہے جی وہ کیا پڑھے گا وہ نہیں سمجھنا ہے سمجھو تو آپ آیت کریمہ کیا پڑھائی گئی لمسجد المسس علی التقوی من اول یوم پہلے ہی دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی بنو خضرا کے ایک آدمی اور عمر ابن عوف قبیلے کے بنو خضرا قبیلے کے ایک آدمی اور عمر ابن عوف قبیلے کا یہ دو آدمی آتے دونوں سے خلاف وہ بولتا ہے بنو خضرا کا کہتا ہے اس سے مسجد نبوی ہوگا اور عمر ابن عوف کا آدمی بولتا ہے نہیں نہیں مسجد کو بند کرا اب دونوں جھگڑ رہے ہیں دیکھو اہل زبان ہیں عربی زبان کے ماہر ہیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے پہلے لیکن مطلب نہیں سمجھ پا رہے تھے اس مسجد کو آپ کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھگڑا آپ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن آذاتم شيئا فردوا إلى الله ورسوله اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اب اللہ ہی کے معاملے میں اختلاف ہو گیا اللہ ہی کے کلام میں تو اللہ کے کلام میں اختلاف ہو گیا تو تم کو سمجھنے کے لیے کہا جائے تو آپ رسول کی طرف جاؤ نا رسول نے کہا هذا هو المسجد یعنی مسجد رسول اللہ یہ سب بات مسجد نبوی حدیث نے آ کر کے جھگڑے کو ختم کیا حدیث نے آ کر کے جھگڑے کو ختم کیا ورنہ قرآن ہے اللہ کے کلام ہی نے اختلاف کر لیا تو اللہ کے صحابہ کو عربی زبان میں آئی ہے اور حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر اختلاف کرنے والے دو آدمیوں کے اختلاف کس طرح دور کیا ارے بھائی اس سے مراد میری یہ مسجد ہے کون سی مسجد نبوی یعنی مسجد قباء اس سے مراد نہیں ہے۔ دیکھیے اختلاف کا حل کہاں ملا، فین تنازع فی شیء فرتو الی اللہ و رسول، معاملہ قرآن کے بارے میں ہوا، اختلاف قرآن کے بارے میں ہوا، لمسجد اس سے زیادہ کا قابل اولی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس لیے مسجد میں جاتا ہے، یا تو جھگڑا مت کرو بتائیے۔ اس کے بعد جب آیا نہ آیا تو رسول کی یہ حدیث موجود ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہاں کوثر سے کیا مراد ہے، اب بتائیے۔ ایک لفظ ہے کوثر، ایک ٹرمینولوجی کوثر، لغت کا حل کرنا ہے کیا؟ مجھے ایک بات یاد ہے، بہت پیارا بات ہے، دیوبند دیوبند کا فضل اور عربی جو ہے جی جو دیوبند کا فضل اور عربی میری اسپیشلٹی ہے، عربی زبان اور سنسکرت جو ہے سنسکرت اسپیشلٹی گرامر ہے، دیوبند میں انگریزوں کے زمانے میں ایک کریکٹر رہتا تھا، تو ان کے میر منشی کے کریکٹر صاحب میر منشی کو لکھاتے کرتے تھے، اب وہ ہندوستان میں رہتے رہتے دیوبند میں رہتے رہتے ان کا کافی اردو سیکھ گیا، بڑی اچھی اردو بولتا تھا اور پڑھتا بھی تھا، اور بار بار منشی جی سے کہا جاتا تھا اجی تم کیا اردو بولتے ہو، اہل زبان ہو کر کے، میں اہل زبان نہیں ہوں، میری زبان مدر ٹنگ میری انگریزی ہے، لیکن میں تم سے اچھی اردو جانتا ہوں۔ اب بیچارے بول رہے تھے دل محسوس کر رہے ہیں نوکری کا معاملہ، ایک دفعہ بول پڑا پھر ارے تم کو بلانا جاتا ہے تم کیا اردو ہوا، تمہاری اردو جو ہے میری اردو سے بالکل اچھی ہے، تم اہل زبان نہیں، انہوں نے طے کر لیا نوکری رہے یا نہ رہے، آج تو جواب دے ہی دینا ہے، کہا کہ اگر میں تمہارا امتحان لوں تو بکرے چھاپے رہو، کیا کہا تم نے اگر میں امتحان لوں تو آگے کیا بولے، بکرے چھاپے کہا کہ اس کا کیا مطلب، کہا کہ آپ اردو بڑے بھائی بتائیے لوگ دیکھیے، اب گیا ڈکشنری کھول رہا پھر اردو لغات یا کوئی بھی ڈکشنری تو دیکھتا ہے بغل ہے، اب یہ چھانکنے کا مطلب پی تو کیا کر رہا ہے، ہاتھ پر اگر یوں چھانک رہا ہے دیکھے بغل لیے چھانک رہا ہے، تو لغت میں دیکھ کر کے بغلیں چھانکنا یہ تو لغت میں نہیں ہوتا ہے، لغت میں کم سے کم مانا دیا جاتا ہے، اب ذرا ایکسٹینشن کر دیا گیا کہ کہیں یہ محاورہ تمہارے بھی دے دیا کرتے، تو بغلیں چھانکنا، اب بغل کا مطلب کیا ہے یہ بغل، اب اس کے بعد چھانکنا منشی جی کے پاس آئے، کہا کہ حل ہو گیا بغلیں جھانکنا، کہا کہ بالکل حل ہو گیا، لغت تک سرچ کر کے آیا ہوں، وہ لغت دیکھ کے آؤں اردو کی، کہا کہ کیا بغلیں جھانکنا کا کیا مطلب ہوا، اور یہ دیکھو یہی مطلب ہے، ارے کہا احباب بغلیں جھانکنے کا مطلب ہوا حیرت زدہ ہو جانا، حیرت زدہ ہو جانا یہ محاورہ ہے، نہ کہ بغلیں جھانکنا یہ بغل جھانکنا، تو اس طریقے سے لغت دیکھ کر کے کسی لفظ کا معنی متعین کرنا اور قرآن سمجھنا در حقیقت ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب سے اتار کر لغت کو اس منصب کو اوپر لا کر کے قرآن شروع کرنا، اس سے بڑا بازیچے یا پالور کیا ہو سکتا ہے، اور قرآن حکیم کے اوپر اس سے بڑا زور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے لغت کی عدالت میں ڈال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے ہٹا کر کے، اور جس طرح چاہے تو قرآن قرآن لہٰذا میں جب دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تو مجھے کہیں بھی اس طریقے کا تعارف نہیں ملا، بس راہل مت ہو جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب دنیا آپ لگ کر کوثر نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کوثر کیا ہے، کہنے لگے رسول کوثر کا مطلب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کثیر، کثیر چیز کثیر نام آپ کو دے دیا گیا، کہا یہ تو ہے، یہ ایک اور معنی ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا کرے گا اور میرے جو متقین ہوں گے ان کو میں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر دلواؤں گا، دیکھیے آپ نے ایکسٹینشن کیا، کوئی نئی چیز آپ نہیں لائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے، وہ تو آپ کو مل جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے کی وجہ سے آپ کو وہ مطلب خیر کثیر تو آئیے، آپ کو خیر کثیر دیا تھا، اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دربار میں جب گزارا ہوتا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ شاہد اللہ کا مسجد آپ سے نام جوڑ دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے خیر کثیر ہے. ہر نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ساری چیزیں یہ خیر کثیر خیر کثیر. اب اس کے ساتھ اگر آپ ایک اور معنی بتا دیں کہ اس کوثر کے دائرے میں ایک اور چیز بھی ہے تو آپ کہیں گے یہ اس کے خلاف ہے. نہیں, وہ اسی معنی کا ایکسٹینشن ہے.